Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time. We come and rougher, we come and rougher. We come and rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We come and rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time. Εάν λοιπόν δεν μας δώσουν τις δόσεις, δεν θα πληρώσουμε φτωχογλύφους, κύριε Κούλογλου. Τι θα κάνουμε? Ναι, αλλά και να μην πληρώσουμε. Δεν είναι επιλογή μας, αλλά ναι, προσέξτε. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το δίλημα. Το είπαμε και προεκλογικά, το λέμε και μετεκλογικά. Εάν δεν σου δώσουμε, αν δεν μας δώσουν τις δόσεις, τότε ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Είναι ο Πρωθυπουργός. Το έλεγε προεκλογικά. Κρατάω στο χέρι μου το εξής. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε, άρθρο 1. Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως αυτοί προσδιορίζονται, επειδή δεν θα πληρώναμε τους στοκογλύφους, γι' αυτό το διαβάζω αυτό, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον Μητρό Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και η ΟΤΑ Α και Β βαθμού υποχρεούνται να καταθέτουν. Να καταθέτουν, όχι να καταθέσουν, να καταθέτουν τα ταμιακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδας κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Και πιο κάτω, άρθρο δεύτερο, η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από 17 Μαρτίου του 2015. Αναδρομικά δηλαδή τους μαζεύει όλα τα λεφτά. Είναι επειδή δεν θα πληρώσουμε τους στοκογλύφους, κύριε Κούλογλου. Όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως δεν μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό μέσα σε 86 μέρες να έχουμε τη δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα αυτή με τέτοιο περιεχόμενο. Εγκληματικό το λένε πολλοί. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό από μια κυβέρνηση που μέχρι πριν 86 μέρες καταδίκαζε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Στο στόχαστρό τους πια δεν είναι μόνο η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και η ίδια η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική διαδικασία. Διότι η Βουλή εξορίζεται από την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν μπαίνει απλά στο περιθώριο, καταργείται η λειτουργία της. Πλέον οι τροϊκανοί επίτροποι με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σαν αυτές που αποφασίστηκαν χθες, θα κυβερνούν ερήμην των συσχετισμών και των διαδικασιών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται απλά για μια εκτροπή. Δεν έχουμε να κάνουμε με παραχάραξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με τη σταδιακή μετατροπή της χώρας μας σε μια άλλη χώρα. In corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear that bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher, we're coming rougher every time. Κάποτε είχανε τα βασιλικά διατάγματα. Σήμερα έχουν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Για να είμαστε και στο κλίμα των ημερών, γιατί σαν σήμερα πριν 48 χρόνια η δημοκρατία η τότε πέρασε σε μια άλλη φάση, να το πούμε έτσι απλά και χαλαρά, η Χούντα δηλαδή, η οποία στην πορεία, στην αρχή με βασιλικά διατάγματα κυβερνούσε και αυτή, αλλά στην πορεία έφυγε και ο βασιλιάς με εκείνο το πετυχημένο αντιπραξικόπημα που ήθελε να κάνει το Δεκέμβρη του 68. Και από τότε έχουμε χάσει το βασιλιά και γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε έναν ηγέτη της προκοπής, αλλά όπως βλέπετε, ξέρετε, νιώθετε, δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις κάποιον εισάξιο του βασιλέως. Αλλά δεν τις παρούσεις, μένουμε στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας όπως τις καταδίκαζε κάποτε. Βεβαίως και δεν είναι οι ίδιες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του ΣΥΡΙΖΑ με τις πράξεις της Νέας Δημοκρατίας. Εννοείται, δεν υπάρχει καμία απολύτως ομοιότητα. Τώρα είναι για εθνικούς πατριωτικούς λόγους, τότε ήταν για άλλους λόγους. Όχι όμως μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, και η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τελετή ενθρόνησής της είχε πει για τις πράξεις. Στη Βουλή αυτή τη Συνόδου δεν πρέπει να επαναληφθούν φαινόμενα εκφυλισμού της νομοθετικής λειτουργίας, όπως η κατάχρηση της διαδικασίας του κατεπήγοντος και των τροπολογιών. Αποτελεί δέσμευσή μου από τη θέση της Προέδρου της Βουλής ότι δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες τροπολογίες, ούτε άσχετες με το αντικείμενο των νομοσχεδίων διατάξεις. Ούτε βέβαια νομοσχέδια εκατοντάδων σελίδων χωρίς διάρθρωση ή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που δεν πληρούν τις συνταγματικές προϋποθέσεις. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που δεν πληρούν τις συνταγματικές προϋποθέσεις. Ξέρω τώρα θα πείτε, ορίστε, πληρούν τις συνταγματικές προϋποθέσεις. Οπότε δεν ισχύει όλη αυτή η επιχειρηματολογία και το αρχείο το δικό μας που ανασύραμε τι λέγανε παλιά για τις πράξεις. Όπως λέει εδώ και μια ακροάτρια ή ένας, δεν ξέρω, πόλη υπογράφει. Ο πόλης, η πόλη, ο πολύς, δεν ξέρω, είναι λατινικά έτσι κι αλλιώς. Μου λέει, ρε εσύ Θύμιο, τι να κάνει, να υποκύψει στους εκβιασμούς. Πήρε τα αποθεματικά και όσο αντέξει. Αυτό ακριβώς. Αυτά λέγανε και άλλοι όμως παλιότερα. Κάτι τέτοια επιχειρήματα είχαν και πάντα αυτό το ρε εσύ και το όνομα μετά είναι ένα ατράνταχτο επιχείρημα. Αυτά που κατηγορούσαμε τώρα τα επικαλούμαστε ως επιχειρήματα. Το έχουμε ξαναδεί το έργο τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια από τη Χούντα και μετά. Για να είμαστε πιο επίκαιροι. Η δίκη της Χρυσής Αυγής διεκόπη, θα πάει το Μάιο. Χθες βράδυ όμως στην εκπομπή του Γιάννη Περτεντέρ είχε τους δικηγόρους και απολαύσαμε τον κύριο Καπερνάρο. Είναι αλήθεια, τον έχει χάσει από το κοινοβούλιο. Είχε πολλά να δώσει στη δημοκρατία όπως θα ακούσετε. Έλεγε απέναντί του ήταν ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος υπεράσπισης των θυμάτων, των χρυσαυγητών. Έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολλοί δικηγόροι, πάρα πολλές υποθέσεις. Και ο κύριος Καπερνάρος μιλούσε για την εκτέλεση, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα δεν είναι ανεξάρτητο γεγονός όμως. Είχαμε νεκρό. Για την δολοφονία του Παύλου Φίσα ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είπα ποιος δεν θλίβεται σήμερα. Ποιος δεν λείπατε και ποιος δεν συμμερίζετε, μας περισσεύουν Ελληνόπουλα, το είπαμε στη Βουλή. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί λέτε μόνο Ελληνόπουλα. Θα σου απαντήσω δηλαδή μετά. Δηλαδή ο Σαχζάτ Λουκμάν, ας μετά πούμε, θα σου απαντήσω, ο οποίος πέθανε, θα περισσεύει, μπορεί να ξαδερφώσω. Θεωρείται ότι περισσεύει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο πελάτης. Είναι καλύτερα να είναι ξαδερφός με αυτούς παρά εσύ. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα κι αφού ξορκίσετε το Μάρξ, θεμελιώνετε ατάκα. Είμαι 20 χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο. Τρόμαξα. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια, το στείνετε στον ημιτό με τα φτερά του σαν βεντάλια. Γιατί λέτε μόνο Ελληνόπουλο. Θα σου απαντήσω δηλαδή μετά. Δηλαδή ο Σαχζάτ Λουκμάν, ας μετά πούμε, θα σου απαντήσω, ο οποίος πέθανε, μετά θα σου απαντήσω, περισσεύει, μπορεί να ξαρεφώσω. Θεωρείται ότι περισσεύει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο πελάτης. Ο πελάτης του δεν ζει, είναι νεκρός. Γιατί του αντιγυρίζει υποτίθεται το επιχείρημα ο Καπερνάρος προς τον Θανάση Καμπαγιάννη, τον δικηγόρο, ότι και καλά δεν με ενδιαφέρει ο δικός σου πελάτης, είναι ο Σαχζάτ Λουκμάν. Τον μαχαίρωσαν δύο μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής, έχουν καταδικαστεί, ο Διονύσης Λιακόπουλος και ο Χρήστος Στεριόπουλος, ισόβια έχουν φάει. Στα Πετράλωνα είναι ο Πακιστανός, 27χρονος, πήγαινε στη δουλειά του, είχε άδεια παραμονής, πήγαινε στη δουλειά του και τον μαχαίρωσαν ένα πρωί. Του λέει και διάφορα, ακούσατε την ποιότητα, το ήθος του κυρίου Καπερνάρου, πώς ακριβώς συμπεριφέρθηκε και πώς συμπεριφερόταν γενικότερα στην εκπομπή, ποιος είχε το κουράγιο να κάτσει να δει λίγο. Καθόλου τυχαίο, ταιριάζει με το κλίμα των ημερών είναι η αλήθεια και με το κλίμα της διοίκησης και με τα αδικήματα και με το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η συγκεκριμένη δίκη. Αλλά να ολοκληρώσουμε, γιατί ακούσαμε το τραγούδι κάπως, μισό, από τον Γιώργο Μαρίνο, ένα σατυρικό για την Χούντα 67-74. Έχει και συνέχεια, εμβολισμένο βέβαια με τα ηχητικά των ηγετών επαναστατών της τότε εποχής. Εσώσαμε το λαό. Από τι? Από τον κομμουνισμό. Από νέο, από τον τέταρτο γύρο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Βάζετε για πρωθυπουργό τη Σαντορίνη στον ωραίο και δεν πειράζει για μετά. Τα δίκημα είναι στιγμιαίο. Συγκέντρωσης είναι εφικτή. Το maximum ενός ατόμου. Πόσο μεγάλη Χούντα είμαστε! Κι έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του όμου. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισίον σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πάνε βουλής και εκλογών. Πόσο μεγάλη χούντα είμαστε! Κύριοι, έτσι τα έθνη μόνο σου. Ταρατατσού, ταρατατσού, ταρατατσού. Διότι ο κομμουνισμός δεν δύναται να έχει ουδέν σημείων κοινών με τον ελληνοχριστιανισμό που αποτελεί την βάση της διαπαιδαγωγήσεως των Ελλήνων κατά των δρόμων της ιστορίας των. Ο ένας ο ηγέτης είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αυτός που είχε διορίσει στην νεολαία του κόμματος μέσα από τη φυλακή τον Βορύδη στην αρχή και μετά τον Μιχαλολιάκο. Αυτόν που είναι τώρα γραμματέας του Λαϊκού Συνδέσμου κτλ. Κτλ. Ο άλλος ήταν ο Πατακός στην αρχή. Και οι δύο έχουν ένα κοινό παρανόμαστη, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τα έχουμε ξαναπεί. Άλλωστε γι' αυτό τυπικώς έγινε το πραξικόπημα για να γλιτώσει η Ελλάδα από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, ο οποίος ήρθε τώρα. Στα καλά καθούμενα και τραβάμε αυτά που τραβάμε. Θα μείνουμε λίγο στα χρόνια της Χούντας, διότι αν κάτι αξίζει από τέτοιες περιόδους είναι να αναδειχθεί ο ηρωισμός, η αυτοθυσία κάποιων αγωνιστών της αντίστασης. Θυμάμαι ότι επειδή εγώ έχω πείρα από αντίσταση, δύο φορές με έχουν συλλάβει οι Γερμανοί, που έχω περάσει κατάδικο στη θάνατο δύο φορές, έχω ζήσει την παρανομία, έλεγα στη γυναίκα μου από τον Ιστέρων ότι είχα πια χαλάσει και δεν πήρα τα μέτρα τα οποία έπρεπε για να μην με συλλάβουν. Είπαμε μερικές μέρες πρωτήτερα, κάθισε σταυροπόδι στο κρεβάτι και μου λέει, δεν σε καταλαβαίνω. Ή απατεώνας είσαι και δεν πιστεύεις αυτά που λες, ή ανόητος και θα σε συλλάβουν. Και πράγματι, εγώ δεν έπρεπε να κοιμάμαι σπίτι μου. Δεν συνέλαβα, μπήκαν μέσα, έσπασαν την εξωτερική πόρτα και ξαφνικά εξύπνησα από χτυπήματα στην πόρτα της κρεματοκάμαρας, σηκώθηκα και την κλείδωσα. Άκουσα υποκοπάνους, κατάλαβα ότι δεν γίνεται αλλιώς. Έψαξα να ρωτώ το πιστόλι μου, αντελήφθηνα ότι ήταν μάταιο. Άνοιξα την πόρτα και με συνέλαβαν χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες. Φορούσε κόκκινες πιζάμες. Κρατάμε την προφορά, κρατάμε ακριβώς τη λέξη όπως την εξέφρασε ο κύριος Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να δεν το γνωρίσετε και να μην καταλάβατε τη φωνή. Την καταλάβατε βέβαια αυτή τη φωνή, 100 χρόνια ζούμε με αυτή τη φωνή. Θα το καταλαβαίνατε από τη στιγμή που και την ατάκα που είπε, έχω εμπειρία από αντίσταση. Ποιος άλλος αντιστασιακός είναι εν ζωή και το λέει κάθε μέρα όποτε βρεθεί, είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν με κόκκινες πιζάμες, θέλοντας να δείξει την αντίθεσή του στο καθεστώς. Σαν σήμερα πριν 48 χρόνια το βράδυ έγιναν αυτά στο σπίτι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τώρα πιζάμες, το κρατάμε και πάμε να ακούσουμε πώς βίωσε το ίδιο γεγονός από την άλλη μεριά της πόρτας η Ντόρα. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν, ότι πιστεύανε ότι ο πατέρας μου, επειδή ήταν γνωστός κριτικός και αντιστασιακός, θα είχε έναν αριθμό κριτικών οι οποίοι θα τον φυλάγανε μέσα στο σπίτι. Βεβαίως δεν είχε κανέναν, είχε εμάς τις τρεις, τότε δεν είχε γεννηθεί ο αδερφός μου ακόμα, και τη μητέρα μου. Πήραν τον πατέρα μου, ο οποίος πρόλαβε με τις πιτζάμες, γιατί έτσι τους μαζέψαν όλους, με τις πιτζάμες. Εδώ λοιπόν φαίνεται η διαφορά μεταξύ των δύο ανθρώπων και η διαφορά στην πολιτική διαδρομή του ενός και του άλλου. Ο ένας το λέει πιζάμες και η άλλη το λέει μπιτζάμες. Το τζου δεν μπορώ να το κάνω τόσο καλά όπως το κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη. Τραύματα με αυτές τις μπιτζάμες ή πιζάμες διαλέγετε και παίρνετε. Κόκκινες πάντως, αυτό συμφωνούμε όλοι, διότι έπρεπε να δοθεί ένα μήνυμα αντίστασης κατά της Χούντας. Εν πάση περιπτώσει, τον μάζεψαν τον Μητσοτάκη, κάποια στιγμή τον φυλακίσανε, απέδρασε, σιγαμινέμενε μέσα και τράβηξε το δρόμο της εξορίας όπως χιλιάδες άλλοι αγωνιστές. Ο συγκεκριμένος μαζί με την οικογένειά του διάλεξε ως τόπο μαρτυρίου το Παρίσι. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι. Ο πατέρας εξορία στο Παρίσι. Και το σπίτι ορφανό. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα, που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. Εξορία και σιέστα. όλοι οι χιλιάδες αγωνιστές της δημοκρατίας σε όλες τις φάσεις αυτού του τραυματισμένου τόπου, αν κάτι έχουν να θυμούνται από την εξορία τους, οπουδήποτε, νησιά, εντός, εκτός, είναι η σχέστα, ο μεσημεριανός ύπνος. Το ίδιο έκανε και ο θείος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος, μάλλον το κάνει και ανυψιός, απλά δεν το λέει. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αν τα ακούμε όλα αυτά, είναι για να αναδείξουμε την αξία του αγώνα και την αξία της αντίστασης. Έφτασε στο Παρίσι και κλείνουμε αυτή την ενότητα, μην ταράζεστε. Πώς έφτασε όμως στο Παρίσι, θα ακούσουμε τώρα τη διήγησή του, γιατί απέδρασε κάποια στιγμή, πώς απέδρασε, πού έφτασε και τι έγινε και εκεί επίσης που έφτασε, και θα κάνετε τις απαραίτητες συγκρίσεις με τα σκηνικά που ζούμε στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο αυτές τις μέρες. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft, ένα Owens 10 μέτρα, διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο και έφτασα στην Τουρκία, όπου οι Τούρκοι με δέχτησαν με καλοσύνη, με προστάτευσαν και βρέθηκα στο ξενοδοχείο της, από την Σμύρνη πέρασα στην Κωνσταντινούπολη και ήμουν στο ξενοδοχείο το κεντρικό της Κωνσταντινούπολης. Μόλις πήγα στο δωμάτιό μου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Μου λέει Τσακλαγιανγκίλ εδώ, τότε υπουργός των Οικονομικών Εξωτερικών, με τον οποίο εγώ είχα πολύ στενή επαφή. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. To hear the bells of freedom shout, to hell with your double standard. We're coming rougher every time. We're coming rougher. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Αυτές είναι στιγμές εξορίας, δύσκολες στιγμές. Με το που απέδρασε, αμέσως τον κάλεσαν για ένα ουίσκι. Στον 7ο όροφο, ρετυρέ με θέα την πόλη. Αμέσως μετά πήγε στο Παρίσι για τη σχέστα και εκείνο το βράδυ φορούσε τις μπιζάμες ή μπιτζάμες, διαλέγετε και παίρνετε. Αυτή την επέτειο θυμόμαστε σήμερα. Έτσι διαλέξαμε ένα τυχαίο δείγμα μιας οικογένειας που έχει προσφέρει πολλά στον τόπο, έχει αγωνιστεί, έχει διωχθεί. Και με τις θυσίες της, γιατί και το ουίσκι άμα το πολυπίνεις δεν είναι και καλό, ή και η σχέση, ακόμη και ο μεσημεριανός ύπνος, λένε πολλοί ότι δεν είναι πάντα ό,τι καλύτερο σε σχέση με τον οργανισμό και όλα τα υπόλοιπα. 2-11-208-200, αν έχετε και εσείς τέτοιες ιστορίες να πείτε, ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS γραφή Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Έχουμε και mail, η διεύθυνση του οποίου είναι studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και στα επόμενα 4 λεπτά χωρέσαμε τα 7 χρόνια της Χούντας από το 67 έως το 74. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας εγκυρίχθη ως τραγικός νόμος καθάπασαν την ετεκράτεια. Έχοντας υπόψη το άρθρον 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλομεν τας διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει Συντάγματος καθόλου το κράτος, ο ημέτερος επί των εσωτερικών υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο. Ασθενήν έχουμε, εις το γύψο τον βάλαμε. Απλούστατα για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου έσκασε αργότερα η βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το σημείο που θα πέρναγε το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου και γλίτωσε ως εκ θαύματος. Η ποινή στον Παναγούλη είναι δις εις θάνατον. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μέτρα κλουστίου στο αίμα μετρό. Τι μετρεκτάρι με κλειστή στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Ήταν μια πόρτα παλιά, ξύλινη, που οδηγούσε την ταράτσα πάνω. Δίπλα στο κελί το δικό μας είναι ένα άλλο μικρότερο κελί, πολύ μικρότερο, που βάλανε μόλις τον πιάσανε τον Ανδρέα του Λεδάκη. Το είδαμε ότι τον πήραν και τον είδαμε που τον ανεβάσανε από το φεγγίτι αυτό πάνω στην ταράτσα και ακούγαμε τις κραυγές του. Λοιπόν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μετρά τους τύπους στο πόρτο μετρό, πίσω από τον τύπο. κομμάτι, θα είμαστε παρέα. Και καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και του χτυπούσα. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ, χτυπούσε κι αυτός. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός. Η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Πολύ πιστεύουμε στην ευκαιρία και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάσιου σύμβολο. Των πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την προείαν της ημέρων τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως υπούλος και ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας. Αυτή η φωτογραφία είναι τα άξιμο αγαπημένα πρόσωπα που άρπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον ξάδερφό μου και τους δύο συζύγους των αδερφάδων μου. Μέρας, όλα φέρει στον καθένα και δροσιά. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Δελτίο ειδήσεων. Από τις Δευτέρας πρωινής ώρας της σήμερον ευρίσκεται και πάλιν στην Ελλάδα ο τέος πρωθυπουργός κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ομνίο εις το όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Δέρα του Τριάδος να φυλά το πίστη στην πατρίδα. Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρκεί να είναι το πανηγύρι. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ. Γύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Γύρισε το σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό. Κάποτε είχανε τα βασιλικά διατάγματα. Σήμερα έχουνε τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι οποίες τώρα πια σήμερα είναι καλές, δεν είναι κακές όπως ήταν πριν λίγο καιρό. Λέτε εδώ τι ωραία περνούσαμε επί Χούντας. Πάντα έχουμε ένα τέτοιο κοινό που νοσταλγεί, χωρίς να έχει ζήσει, δεν είναι. Κάποιοι έχουν ζήσει κιόλας και λένε τα δικά τους, τι ωραία κτλ. Ο Μπογιόπουλος σήμερα, αν έχετε το κουράγιο, τα κότσια και τη διάθεση, για αυτό το κοινό λέω, έχει γράψει στον Ενικό ένα κομμάτι με τίτλο «Μια Χούντα μας χρειάζεται». Συσσαγωγικά βέβαια, και απαντά ακριβώς αυτά. Την οικονομική, το οικονομικό έγκλημα που έκανε, έγκλημα όμως, σε σχέση με το χρέος, με σκάνδαλα που δεν τα έχουμε ζήσει και δεν τα θυμόμαστε βεβαίως. Και όσοι ζουν και είναι υπέρ της Χούντας, τα έχουν βγάλει από το μυαλό τους. Ένα μόνο θα σας αναφέρω, μπείτε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Έχει και στοιχεία που βασίζονται και σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, το οποίο το αναφέρει επίσης ο Μπογιόπουλος. Η πρώτη τους πράξη με το που ήρθαν οι Χουντέοι ήταν να αυξήσουν το μισθό του Πρωθυπουργού από 23.600 δραχμές στις 45.000 δραχμές, με τη μία, σχεδόν διπλάσιο, και των Υπουργών και Υφυπουργών από 22.400 δραχμές στις 35.000 δραχμές. Όλοι αυτοί που κατηγορούσαν για φαύλους τους προηγούμενους, αλλά πολλά άλλα νούμερα και στοιχεία υπάρχουν εκεί. Τι θα γίνει τώρα με τα δικά μας εδώ, της Δημοκρατίας? Τα στοιχεία ρωτήθηκε σήμερα το πρωί ο Βαρουφάκης. Πολύ καλά. Συνεχίζουμε. Μέχρι πότε θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της κρατικής? Καλή σας μέρα. Πολύ σαφής ήταν στην απάντησή του. Με ένα καλημέρα, πέρασε παραπέρα, νικητής και ρωμαλαίος όπως πάντα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Μπράβο, ωραίες παρέσεις κάνετε. Αντώνη, εσύ, Άδωνη, ποιος είναι? Μέσα είστε. Σοφάκη, εσύ είσαι? Χρόνια πολλά σε όλους. Γιατί είναι ανάγκη, ρε φίλε, να ακούμε όλες αυτές τις διηγήσεις τώρα, δηλαδή. Γιατί είναι ανάγκη, δεν είναι ανάγκη. Σου είπε κανείς ότι είναι ανάγκη? Δεν θες να το ακούς, δεν το ακούς. Είναι πολύ απλό. Ανάγκη δεν είναι. Αφού δεν είναι ανάγκη, πήγε να καπανίσεις και σε ένα κολόμπαρο να πούμε εκεί πέρα που σ' άγγισε και ο άλλος ο Κοπρίτης. Να κονόμαστε. Και βάζεις πίσω το μικρόφωνο και λες μα. Μετά θα λέτε ότι έχουμε δεξιές τσέπες επειδή θα κονομάμε. Όχι, φίλε, δεν θέλουμε να κονομάμε. Σα ακούω τι λες, καπανίσεις. Κάτι βλακίες που δεν ισχύουν. Τέλος πάντων, να σε καλά. Σήμερα, παρόλο που δεν τον χωνεύω το Θύμιο, μ' αρέσει, πες το. Τέλεια, πιάσαμε και τους Σιριζέους. Γινόμαστε κυβέρνηση σιγά-σιγά. Καλά δεν παναγκαστείς και εσύ και ο άλλος, δε. Τι είναι αυτά που μας κάνετε, να μας κόψετε την όρεξη μεσημεριάτικα? Είχες να φας και σκόψαμε και την όρεξη? Να σκόψουμε την όρεξη όταν υπάρχει και κάτι στο τραπέζι? Υπάρχει κάτι στο τραπέζι? Όχι. Δεν θα έτρωγες έτσι κι αλλιώς. Είμαστε και μερικοί που είμαστε βολεμένοι. Γιατί... Είστε βολεμένοι, σας βοηθάω να μην σκέφτεστε την πείνα σας. Τι βολεμένος είσαι, επειδή θα φας δύο σπηριά ρύζι παραπάνω? Όλοι θα ήμασταν στον δρόμο, θα μας τα μαγκαλά. Δε κάπως βολεύονται οι μαλακές. Άσε με τώρα στην Ιρβάνα και αυτά τα που βγαίνουν και λένε να πούμε για αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους που φεύγουν κυνηγημένοι. Είναι άνθρωποι που μιλάνε για συνανθρώπους και πάνε στις εκκλησίες και κάνουν μεγάλους σταυρούς, έτσι. Δεν καταλαβαίνω τώρα το σχόλιο, γιατί ο μεγάλος σταυρός πάντα σώζει και καθαγιάζει τις ψυχές μας. Α, εκεί το πας. Όχι. Έχεις δίκιο, φίλε. Όσο πιο μεγάλος είναι ο σταυρός, τόσο μεγαλύτερη και η αθότητα και η αγνότητα. Και κυρίως στις ανοχές τέτοιων πραγμάτων. Και παιδεραστία κάργα, φίλε. Δεν ξέρω αν το άκουσε το τελευταίο που λένε ότι δεν θέλουν να δεχτούν ένα στο Βατικανό γιατί λέει νομο κάτι τέτοιο. Το Βατικανό και η παιδεραστία δεν έχει καμία σχέση. Αλλά τους παιδεραστές όμως και τους παίρνουν και τους περιθάλπτουν. Μην τα μπλέκουμε όλα τώρα. Μην τα μπλέκουμε τώρα. Θα βγάλουμε και τους πάπες παιδεραστές, έλεος. Τι καταπληκτική εκπομπή είναι αυτή που κάνετε σήμερα. Μπράβο, παιδιά. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε την αίσθηση ότι με ένα δικαστήριο που αν θα γίνει όλα αυτά τα τέρατα θα εξαλειφθούν. Όχι, αυτή είναι η ψευδαίσθηση, δεν είναι η αίσθηση. Έτσι. Η ψευδαίσθηση αυτή είναι όμοια με την ελπίδα. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ πρώτα και κύρια, κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται να γίνει δικαστήριο. Όταν ψάχνουν να βρουν αίθουσες και τάχα μου δεν βρίσκουν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Να σου πω, θα τους δικάσουν οι ίδιοι δικαστές που αθώσαν τον Παπακουσταντίνου? Λες να είναι οι ίδιοι? Δεν ξέρω, να ξέρουμε πόσο τους εμπιστευόμαστε. Εγώ προσωπικά όχι. Πολύ στεναχωρήθηκα, ρε φίλε. Περνάω από την Καλλιρόη πάνω κάτω και βλέπω του Καρατζαφέρη, του Γιώργη, το κτίριο να νοικιάζεται, ρε φίλε. Μη μου τα λες αυτά. Τι λαός είμαστε, ρε φίλε. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε με όλες τις κυβερνήσεις για το καλό του τόπου να του φερθούν έτσι, να τον αφήσουν απόξω, να τον κατηγορούν για μίζες. Ντροπή, ρε φίλε. Και καλά, αυτό πάει στο διάλογο. Εκείνη η σχολή δημοσιογραφίας που τόσα ταλέντα βγήκαν από εκεί μέσα με δάσκαλο τον Γιώργιο Καρατζαφέρη. Αυτό λειτουργεί ακόμα, ρε φίλε μου. Α, λειτουργεί, δόξα τω Θεώ. Να βγουν νέα φιντάνια. Ναι. Είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης και του πολιτισμού με τους 900 νεκρούς και τους 800. Και... Η Ευρώπη των λαών, ας το πούμε απλά. Ναι, ένας λαός πνίγει εκεί πέρα, σωστά. Να σου πω κάτι, σε αυτή την Ευρώπη θέλουμε να είμαστε κατά 85%. Όπως ψηφίζουμε καθημερινώς, φίλε, στις δημοσκοπήσεις, όπως οι κυβερνήσεις που βγάζουμε, ναι, ναι, γιατί να μην θέλουμε να είμαστε. Ναι, είναι ναι, η Ευρώπη με την οποία παλεύει να συμβιβαστεί τίμιο ο Τσίπρας, αυτή η Ευρώπη. Γιατί αν το κοιτάξει λίγο απ' έξω, μόνο τίμιο συμβιβασμό μπορεί να κάνει. Τίμιο το λες αυτό. Ναι, τίμιο, πολύ τίμιο. Οι 900 νεκροί είναι πολύ τίμιο πράγμα. 900 είναι σήμερα. Ναι, μιλάμε για σήμερα μόνο. Α, εντάξει. Ναι. Είμαστε με κάτι φίλοι και γελάμε. Αυτά τώρα για το Χίτλερ τα δίστομα τα βγάζετε για να δημιουργήσετε κλίμα εναντίον της Χρυσής Αυγής για τη δική. Και καλά προπαγάνδα και έτσι. Οι κακοί φασίστες στην Αζήμη και εμείς οι καλοί αριστεροί. Μαγκία, πρέπει να δείξουμε πόσο καλοί είναι οι φασίστες που κάνουν συσίτια, παιδικούς σταθμούς και τέτοια. Αυτά δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη. Δες στα τσολοκάναλα που οι ίδιοι καταγγέλνουν, αλλά αυτούς στηρίζουν. Δες το εκεί. Βάζετε κι άλλα τώρα για το 40 και τέτοια. 28 Οκτωβρίου και τέτοια. Έλα, έλα, γεια, γεια. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Αυτό. Ένα μήνυμα που όλους μας ενώνει. Λέει εδώ ένας ακροατής, και τη συνέχεια όπως την ξέρετε. Λέει ένας ακροατής, σιγά ρε φίλε, αν έχουμε τα κότσια για να διαβάσουμε Μπογιόπουλο, αριστεροί είμαστε κι εμείς, αλλά δεν είναι και ο Τσε. Το τελευταίο ισχύει, δεν είναι και ο Τσε. Δεν εννοούσα εσάς τους αριστερούς, είπα για τους χουντέους, αν έχουν τα κότσια και μπουν και διαβάσουν Μπογιόπουλο κατά της Χούντας κτλ. Κτλ. Παρεξηγούμαστε συνεχώς, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε, μα Έλληνας. Να μην μπορεί να συνεννοηθεί με Έλληνα που ακούστηκε. Ας πάμε σε κάτι όμως που όλους μας ενώνει ξανά. Είναι ένα σύμβολο αντίστασης και αγώνα ανιδιοτελούς. Αγώνα εννοείται. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια τους. Αυτό είχα κάνει. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδες τις λέγανε. Τις λέγανε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Τότε είναι ο Κώστας Σιμίτης. Ελπίζω να τον καταλάβατε όλοι τέτοιον ήρωα ο οποίος έβανε κροτίδες τις λέγανε. Ήταν όλο μαζί αυτό εκρηκτικό. Λαός, μέρος Βου. Ναι, παρακολουθάμε την Ελληνοφρένεια. Αυτός μας τα παίζει πάρα πολύ αριστερός. Ποιος καλέ? Αυτός αυτού που κάνει την Ελληνοφρένεια. Έτσι είναι αυτό. Ο Μαλάκας. Ο Μαλάκας, ναι, αυτός. Εμείς ήμασταν κουκουέδες και παραμέναμε κουκουέδες. Όχι σαν αυτόν τον βλάκα. Από τον πρωί στο βράδυ κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ να σκάσετε ό,τι και να κάνετε. Τη βγάλαμε κυβέρνηση και εσύ θα είσαι με τα 3% το κουκουέ. Α, τέτοιοι κομμουνιστές είστε? Είμαστε τέτοιοι. Πες μου καλά τι κομμουνιστές είστε, να καταλάβω. Μήπως είστε από αυτούς τις επόμενες μέρες που θα φύγουν με το λαφατζάνι? Ούτε για τις κατοδόσεις ψηφίσατε. Τίποτα, είσαστε μια συνιστόσα, ένα αποκομμένο κομμάτι. Χειρότερα καταντήσατε και από τη Χρυσή Αυγή. Κατά τα άλλα, εσείς είστε κουκουέ, όλο αυτό. Κουκουέδες, εσείς είστε οι κουκουέδες, οι λεγόμενοι. Μωρέ, ναι, εσείς παρόλα αυτά είστε κουκουέ, έτσι μου ξεκινήσατε. Αυτό είστε εσείς, οι κουκουέδες, οι λύκοι που πίνατε κουκουέδες ήταν οι παλιοί. Εντάξει, αυτό να ξέρεις εσείς. Τι ψηφίσατε εσείς που είστε κουκουέ? Καλημέρα. Ναι, ναι, καλά. Τ' άκουσα να παραπονιέσαι που δεν σε παίρνουν τηλέφωνο, μόνο κάτι ταγκλαράδες και κάτι τέτοιοι. Μ' αρέσει που λογίζεσαι σαν κομμενάκι από μόνη σου. Προσφέρομαι, να σε λέω θείο. Αγάπη μου. Ακόμα κρυφό το έχεις, ακόμα κλειδωμένο? Καλέ, χρόνια τώρα. Α, χρόνια τώρα μακριά μου λιώνει. Έφυγε και μέρα νύχτα λιώνει. Και αραχνώνει. Είναι και η αράχνη η παρέα, ξέρω. Καλέ, μόνο αράχνες, όλο του κόσμου τα έντομα λέμε. Α, παπά, μόνο νυχτερίδες να μην έχει, αυτές φοβάμαι. Όλοι. Είναι το ύπουλο ποντίκι με φτερά, δεν θέλω. Την αράχνη, αράχνη, αράχνη. Έχω δει και Spider-Man, ξέρω να το χειριστώ. Το αν πεις Batman δεν έχεις δει, και Batman έχω δει. Αλλά εγώ ήμουν πάντα με το Robin που ήταν εγκομενάκι. Τέλος πάντων. Η πρώτη φορά αριστερά αυτό το μήνα έκοψε από τη σύνταξη της μάνας μου 30 ευρώ. Από ποσό 340. Η δεξιά πόσο έκοβε όμως, αυτό εκεί να κάνεις τη σύγκριση. Όχι του κόβει αριστερά, πόσο έκοβε δεξιά. Αν η δεξιά έκοβε 100 και αριστερά κόβει 30-40, είναι μια διαφορά. Η ηγεσία, ή στη δική σου βέβαια την πλευρά, δεν έχει πει τίποτα σε αυτούς τους εργαζόμενους εκεί στη Χαλκιδική, στις Κουριές, να καταλάβουν ότι τα παιδάκια δεν θέλουν να τρώνε ψωμί μαζί με κιάνιο? Τίποτα δεν πρέπει να δεν τους λέει? Καταδέχτηκαν να τους χειροκροτεί ο Άδωνης. Τους λέει. Εκεί να καταλάβεις πόσο ισχύ μπορεί να έχει μια πορεία, μια διαδήλωση, όταν τη στηρίζει ο Άδωνης. Τα παιδιά τους τρώνε ψωμί με κιάνιο και μεθαύριο δεν θα υπάρχει τίποτα, θα είναι μια χαβούζα εκεί. Δεν μπορούν να το διανοηθούν ότι σε όσες χώρες έχουν γίνει τέτοιες εξορίξεις μετά είναι χαβούζες? Ας κοιτάξουν τη Ρουμανία, ας διαβάσουν λιγάκι. Ας διαβάσουν, μην ακούνε τους αριστερούς και τους άλλους. Μην τους ακούσουν ποτέ τους, δεν το αντέχει τα φτάκι τους. Αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν κάτι. Τι είναι εκεί? Εδώ πήρατε. Ρία, τι, πού πήρα? Στο Ρία. Έτσι λένε, αδερφέ. Α, θα μας πείτε και τι λένε. Δεν ξέραμε εμείς, ξέρατε εσείς. Δεν ξέρουμε τη δουλειά μας. Όταν εφημερίδες και λέω Real News, παρακαλώ λένε. Έτσι έχει συνηθίσει να λένε. Εδώ έχουμε πρώτη φορά αριστερά τώρα, αλλάξαν τα πράγματα. Πάνω αυτά που ήξερες. Δεν πιστεύω να με έχεις κατευθείαν. Κατευθείαν σε έχω. Είχατε τώρα μια διαφήμιση για το φασισμό και λέγατε για το Χίτλερ. Ναι, είναι μια διαφήμιση να όποιο προλάβει να αγοράσει. Όχι, άλλο να σα πω τώρα. Τι. 2015 μια λένε βάλανε ακόμα αυτή. Α, εντάξει. Τα άπε όλα έξω τα δόντια. Και του τα λε πολύ ωραία. Να σε καλά τελικά φιλικό. Να σε καλά φίλε μου, γερά δύναμη. Γεια σου, γεια σου, αγαπώ. Ρε παιδιά, τι παραλήρημα είναι αυτό σήμερα να μου. Γνωστό, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι παραλήρημα. Τι παραλήρημα, κομμουνιστικό παραλήρημα, τρομερό δηλαδή. Αυτό είναι σήμερα, μωρέ, δεν είναι κάθε μέρα, σήμερα το είδατε. Κάθε μέρα, με αυτό λέω. Κάθε μέρα, δεν είναι μόνο σήμερα, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό το πράγμα πια. Δηλαδή, κομμουνιστέ, εγώ έχω ζήσει το Δεκέμβριο του 44, το έχει υπόψη, αγαπητέ μου. Ναι, ναι, τον έχω υπόψη. Είμαι δεξιό. Δύσκολο χειμώνα, το θυμάμαι. Από ποια πλευρά τον έζησε, έχει σημασία, αγαπητέ μου. Μήπω φορούσε κάποια κουκούλα για το κρύο. 8 ετών παιδάκι μου, να την αφορούσα. Ηλίθιε. Τα παιδάκια να φοράνε κουκούλα για το κρύο, καλό είναι. Τον κακό στο καιρό, μαλάκα, γι' αυτό δεν πρέπει να κυβερνήσει. Είναι η γνωστή κουκούλα που λένε αυτό, αυτό και εκείνο. Για το κρύο φοριέται αρχικά. Το βράδυ έχουμε καλή καινούργια τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 στον Α. Τώρα έχουμε λαό και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Χθες γύριζα από Θεσσαλονίκη, την Εθνική. Γύρω στις 8 και 4 λέμε το ύψος των Ινωφύτων. Λέμε να βάλουμε 97,8. Αρχίζει ο Μπουργιόπουλος, ξέρω εγώ, να ακούσουμε λίγο. Και δεν έπιανε το 97,8 Real FM, αλλά έπιανε 97,7 η Ράμη Τρόπολη Χαλκίδος. Τι φυσική έβαζε εκείνη την ώρα. Τι έβαζε. Που κάτι κουβαρνητικά. Σάλσα και δεν συμμαζεύεται. Λέω τώρα, ή πέθανε ο Κάστρο και το γλεντάνε, ή κάνουν παρεμβολές κάποιοι άλλοι τέλος πάντων. Έσχος, ντροπή. Με την ευκαιρία να κάνω μια διόρθωση. Ο Μπογιόπουλος δεν έχει δηλώσει ότι δεν είναι αριστερός, γι' αυτό είναι κομμουνιστής. Είναι αριστερός επειδή είναι κομμουνιστής. Μου έκανε διόρθωση και επειδή είναι λίγο κομπλεξικοί αυτοί οι κομμουνιστές, οφείλω να το πω. Εμένα δεν πειράζει ότι και να είναι, εμένα μ' αρέσει. Ούτε εμένα με πειράζει, γιατί με αυτόν τον πειράζει. Θέλω να αναδείξω ένα θέμα. Είμαστε απλήρωτοι δικαιωμένοι ιατροί εδώ και 7 μήνες. Όλα τα κανάλια δεν το αναφέρουν. Σε όλη την Ελλάδα, εγώ συγκεκριμένα είμαι στο υποκράτειο Θεσσαλονίκης. Πριν τις εκλογές, όλοι οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ μας ανέφεραν ότι είναι κατάλυση της δημοκρατίας το να μένουμε απλήρωτοι. Τώρα μας ζητά να κάνουμε υπομονή, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, μέχρι να νοικοκυρευτεί. Μέχρι να έρθει ελπίδα. Είναι αυτό που κάνεις υπομονή μέχρι να έρθει ελπίδα. Στην ουσία, τι γίνεται, περιμένεις άπραγος. Και παραμένεις άπραγος. Οι υποχρεώσεις μας τρέχουν, πρέπει να τις πληρώσουμε. Είμαστε άτομα τα οποία πολλοί από εμάς έχουν οικογένειες, παιδιά και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε 24 ώρες σε κάθε μας εφημερία για 2,97 ευρώ την ώρα και αυτά δεν τα πληρωνόμαστε κιόλας. Μας τα χρωστάνε 7 μήνες. Έργο Σαμαρά, Άδωνη Βορύδη και συνεχίζετε επί αριστεράς. Βιάζεστε κι εσείς, νομίζω βιάζεστε να ζήσετε την οικογένειά σας. Περιμένετε λίγο. Και αυτά τα παιδιά που έχετε που βιάζετε να φάνε, θα φας αγάπη μου, θα φας σε 3 μήνες, σε 4, σε 5. Τώρα πρέπει να φας με το καλημέρα, ακόμα δεν βγήκε η κυβέρνηση. Το προσεγγίζετε με μια κομική διάσταση και καλά κάνετε. Δεν σας κατηγορώ, έτσι είναι η φύση της εκπομπής σας. Αλλά δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Κάνουμε απεγνωσμένες προσπάθειες να φύγει το θέμα στην επιφάνεια. Όσες φορές και αν έχουμε καλέσει τα κανάλια, τις επισχέσεις, τους αγώνες που κάνουμε για να πληρωθούμε, σφυρίζουν αδιάφορα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Μιλάμε, είμαστε απλήρωτοι εργαζόμενοι και το μόνο που έχουν να αναδείξουν είναι τους ρουφιάνους από τα μεταλλορυχεία του Πόβολα. Ναι. Για την εκπομπή που έκανε για το μεταναστευτικό, ήθελα να μου έρθει στο μυαλό μια διαφήμιση. Ένα σποτάκι που είχε παίξει τηλεόραση με δύο άτομα, ένα ζευγάρι και ένα μικρό παιδάκι, που περιμέναν έξω από ένα ιατρείο. Και γιατί κάθεται ένα μαύρο δίπλα στο παιδάκι. Ναι. Κάνει έτσι και παίρνει ο άλλο το παιδάκι και το βάζει από την άλλη μεριά. Που τελικά ήταν εδώ τη ο μαύρο. Ήταν εδώ τη. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι θα αποτελέσω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια αυτού του σπόρου. Δηλαδή, τι έκανε τελικά ο πατέρα και η μάνα, α πούμε. Αποδέχτηκαν τον δότη. Ή είπαν όχι, δεν θα πάρω το. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μπορούσα να συμμετάσχω στην εκπομπή τηλεφωνικά. Ναι, βεβαίως, εδώ. Τίποτα. Απλώς ακούγοντας όλα αυτά, αναρωτιέμαι ότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υποστηρίξει καθόλου την ασφάλεια όλων αυτών των ανθρώπων. Γιατί νομίζω ότι όλη αυτή η θάνατη. Αποκλείεται, δεν έχει δώσει και δικαιώματα. Όχι, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η θάνατη λειτουργούν αποτρεπτικά. Δηλαδή, άμα πεθαίνουν, άμα του δώσει ασφάλεια, θα έρχονται οι άνθρωποι. Άμα του λες ότι θα πνιγείτε, του αποτρέπει, δεν είναι. Δηλαδή, με έναν τρόπο του λες ότι θα πνίγεστε, δεν μπορούμε να σα βοηθήσουμε, οπότε μην έρχεστε. Και με τρομάζει η ιδέα ότι πια ο φασισμός λειτουργεί λίγο σαν σαν το στρατό, σαν τον μπράβο του καπιταλισμού όπως έχει εξελιχθεί τώρα πια. Δηλαδή νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος αποδέχεται, δηλαδή θυμάμαι παλιότερα το 60, το 70, εντάξει δεν ζούσα, αλλά το 80, το 90 υπήρχε μια τάση ότι δεν γουστάρουμε το φασισμό. Τώρα σιγά σιγά τον αποδεχόμαστε, όχι εμείς αλλά κάτι τον αποδέχονται άνετα. Και το θεωρώ πολύ περίεργο αυτό, δεν ξέρω, δηλαδή θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τον γουστάρουμε το φασισμό και μου κάνει εντύπωση γιατί οι περισσότεροι δεν βγαίνουμε να το φωνάξουμε και έχουμε ας πούμε όλους αυτούς τους περίεργους να μας το βάζουν πάνω μας, ξέρω εγώ, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μου αρέσει η ιδέα του να οργανωθούμε, να κάνουμε, να δείξουμε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε κι εμείς που δεν το υποστηρίζουμε κάπως.